دا زائف زائف رکی جنٹی و گورا دا پوری ڈاکی مکبیری و گورا زائف زائف کاری دا تن کو جنڈو کبرو نوائی اختر صف میں خوشا اختر صف میں خوشا زائف زائف رگ جنڈی و گورا دا پوری ٹاکی مکبیری و گورا زائف زائف کاری دا تن کو جنڈو کبرو نوائی اختر صف میں خوشا اختر صف میں خوشا د تاج مانور غندی حسین زوانی سپینا دلاتی غندی سپینا دلاتی سپینا دلاتی غندی سپینا زوانی وینم یه نالر پر چستر کی خاڑا و موائی اختر صف می خوشا زائف زائف رگی جنڈی و گورا دا پوری ڈاکی مکبیری و گورا زائف زائف کاری دا تن کو جنڈو کبرو نوائی اختر صف می خوشا اختر صف می خوشا رایات شی ها غطر دوران رایات شی عبد المالک و شایق جان رایا جی چی چرتا وینم دزوانانو مجلسو نوائی اختر صف می خوشحال کری وی اختر صف می خوشحال کری دا زائف زائف رگی جنڈی و گورا دا پوری ڈاکی مکبیری و گورا زائف زائف کاری دا تن کو جنڈو قبرو نوائی اختر صف می خوشحال زار اختر صف می خوشحال کری زاہد سمرا خوش اخلاق جڑائی وو لشارا فتا سخاڈک جڑائی وی لشارا فتا سخاڈک جڑائی وو وو عیزت من کرل یہ دا ہر زڑی قدرو نوائی اخترا صف می خوش آل کری وی اخترا صف می خوش آل کری دا زائف زائف رگی جنڈی و گورا دا پوری ڈاکی مکبیری و گورا زائف زائف کاری دا تن کو جنڈو کبرو نوائی اختر صف می خوشا زار اختر صف می خوشا کری خبیر اللہ غندی نادان زوانی مرگی تالا کلو پزوانا زوانی مرگی تالا کلو پزوانا زوانی غبق دا ارمان سرائی ہر سو کیا تاوی نوائی اختر صف می خوشا کلی وی اختر صف می خوشا کلی دا زائف زائف رگی جنڈی و گورا دا پوری ڈاکی مکبیری و گورا زائف زائف کاری دا تن کو جنڈو کبرو نوائی اختر صف می خوشا وی وی وی اختر صف می خوشا کلی وار پنیاز بیل کی فیت اللہ چی راشی چپو مجلس کی ساکی سافی راشی ہائے چپو مجلس کی ساکی سافی راشی بزڑ رڑی اوخ کی بی راشی پا مخو نوائی اختر صف می خوشحال کلی وی وای اختر سبا می خوشال کړي د زای په زای برګي جنډي و ګورا د پوري ټاکه مغبير و ګورا زای په زای خاري د تن کو جنو قبرو